دا قرآن کریم دا اصول سره متعلقه یو بل مسله چې مهمه مسله ده او دا طالب العلمانو ته ډیره زیاته پکار ده دا قرآن کریم نه د فائدې د اخیستلو اسباب که طالبان وغواړي دغسې نور مؤمنان مسلمانان وغواړي چې د قرآن کریم نه زه فائده واخلم نو د قرآن کریم نه د فائدې د اخیستلو اسباب څه دي هغه کوم کارونه دي چې مؤمن مسلمان یې وکړي او د قرآن کریم نه به هغه بیا فائده واخلي د دې اسباب او د دې ذرایع ډیر زیات دي خو ډیر په اختصار سره یو څو به ذکر کوو چې هغه د قرآن کریم نه معلومیږي یو سبب طلب و مرضات الله تعالی چې د بنده دا نیتی چې د طالب العلم دا نیتی چې الله تعالی زمان راضی شي نو د قرآن نه پیدا واخلي الله تعالی به ورته په دې قرآن باندې سمه لار وښیي آیاتونه سره لیکي سورة المائده شپاړسم نمبر آیت کې الله تعالی فرمایي یهدی به الله من اتبع رضوانه الله تعالی پر قرآن سره هدایت کوي هغه چا ته چې هغه تابعداري کوي د الله تعالی د رضا چې د الله پر رضا پسې رواني نو هغه انسان ته الله تعالی پر قرآن باندې هدایت کوي یهدی به الله من اتبع رضوانه د دغه آیات نه دا معلومه شوله چې د قرآن په لوستلو کې د چا نیت د الله تعالی رضای الله تعالی به تر قرآن نه فایده ورکوي دویم التقوا په کوم مؤمن مسلمان کې چې د الله تعالی نه یره راشي د الله تعالی نه یریږي قرآن په ډیر خلک لولي بریدیان یې لولي بدعتیان یې لولي شیعگان الولی انگریزان الولی خو هغه ته پیدا ځکه نشي اخیستلی چې په دې قرآن باندې عقیده جوړه نه ده د الله نه یره نشته دی نو چا کې چې څومره تقوا وه چا کې چې څومره پرهیزګاري وه هغې ته به قرآن پیدا ورکوي وګورئ سورة البقره الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین قرآن کریم هدایت دے دفار د پریزگارانو چکی تقوا پریزگاری نو هغه د قرآن نه زیاته پیدا غیستلی شي درم سبب خشیت الله تعالی والاشفاق من الساعت د الله تعالی نه یرا او د قیامت نه یریدل د قیامت په باره کې زړه کې یرا پیدا کول کله چې د چا په زړه کې د الله تعالی نه یره راشي او د قیامت په باره کې دا یریږي نو دا د قرآن نه پیدا اخیستلی شي سورة الانبیاء اته څلویښتم او نه څلویښتم آیات کې الله تعالی ذکر کوي ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین الذین یخشون ربهم بالغیب و هم من الساعة مشفقون الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون دا الله تعالی د تورات ذکر کړی نو چا کې چې د قیامت نه یری د قیامت نه یریږي د قیامت د عذابونو نه یریږي نو دا به د قرآن نه زیاته پیدا واخلي بل سلورم الاستماع والانصات قرآن کریم تا وکی خودل او متوجه کیدل نور مشاغل او نور کارونه پری خودل الاستماع والانصات سورة الاعراب 204 نمبر آیت کی براشی و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون کدا غواړی چې تا باندې رحم وشي نو قرآن نه رته پیدا میلاو شي نو وکی خودل او چپو تکینستل نور د مشاغل و نزان وزگارول سورة الاعراف 204 نمبر آیت کی دغه ذکر شوید دیده کی پا دغا آیت پا تفسیر کی دا لیس ابن سعد رحمت اللہ علیہ و روایت نقل کرده دی ون پسیرینو اغم و سرولی که ازدائی که پیدا و در کی دا لیس ابن سعد پا روایت کی راغلی دی لیس شیئن اسرع الیه الرحمت و من مستمع القرآن لیس شیئن اسرع الیه الرحمت و من مستمع القرآن داس یو شی نشته چې هغې ته رحمت د الله تعالی په جلتۍ سره ورشي د اورېدونکي د قرآن نه زیات. ځان په مطلب باندې پوه کوي، یعنی قرآن ته چې چا غوږ ایښودلی دی د الله رحمت چې په ده پورې څومره زر نخلي نو بل داسې یو شی نشته دی. د الله تعالی رحمتونه په چا پسې زر نخلي چې قرآن ته یې غوږ ایښودلی دی. لیس شیئن اسرع الیه الرحمت من مستمع القرآن، دا اوریدون کی دا قرآن تا چی سمر رحمتون دا اللہ تعالی زر ورزی ان خلی پسی دسی بلی وشی نشتا دے. نو دا اللہ تعالی دا رحمتون دا پارا دا قرآن اوریدل دا سی دیل کا مقنطیس تا او گورا سنگ چی وسپن با مقنطیس پسی زور کئی و پاگی پسی ان خلی، نو دا اللہ تعالی رحمتون پا مستمع القرآن پسی دیر زیاد زر ان خلی چاگی تا وگی خود دے. دا غوږی چې خودی د الله دا رحمتونه ځان ته سره کشکی دا انسان بس دا په ځان پس انخلی. لیس شیء اسرع الیه الرحمه من مستمع القران. لیس ابن سعد رحمت الله علی د روایت ذکر کړی دی، د غایات په تفسیر کې هم پسرین د ذکر کړی دی. او اوس قران کریم کې هم د ذکر شوی دی، سورۃ الاعراف 204 نمبر آیات کې دغسی سوره قاف و دیر شم آیت کم ذکر شوی دی ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. د چاچه روغ زلی روغ زلا او پر روغ زلا باندې قران ته وکی خوده او دا حاضر القلب زلی مسره لګیدلې بس هغه نسیت اخلی هغه ول پیدا ورکی. پنځم خوف وعید الله تعالی. د قرآن نه پیدا څوک اخیستلی شي؟ څوک چې د الله تعالی د وعیدونو نه، څوک چې د الله تعالی د عذابونو نه، او کومه سزاګانې چې الله تعالی د مجرمانو دپاره په قرآن کې ذکر کړي دي، څوک چې د هغې نه زیات یریږي الله تعالی ورته د قرآن نه ډېره پیدا ورکوي. بیا دا قرآن کې ذکر شوی دی، سوره قاف 15 آیات وګورئ. فذکر بالقرآن من یخاف وعیدا فذکر بالقرآن من یخاف وعید. دا قرآن کی چې کوم عذابونه ذکر شوی دي او سزاګانې د مجرمانو، دا هغې نه چې څوک څومره یریږي دومره به د قرآن نه پیدا زیات اخلي. او دغسې قرآن کریم کې الله تعالی ذکر کړی دي سیذکر من یخشا، سورة الاعلی لسم آیت کې دغه ذکر شوی دي. شپږم د قرآن کریم نه د فائدې د اخیستلو دپاره یو بل بهترینه نسخه عدم الرکون الی الدنیا و اتباع الهوا. دنیا ته چې څوک نه ورکږیږي، د دنیا سره چې مینه ډیره نه وي او د خپلو خواهشاتو تابعداري نه کوي، نو هغه د الله تعالی د کتاب نه پیدا اخیستلی شي. او څوک چې دنیا ته مایله کیږي، د دنیا سره ډیر تړاو دی، د دنیا سره ډیر زړه لګیدلی دی، ناغه د قران کریم نه پیدا نشي غستله. عدم الرکون الی الدنیا و اتباع الهوا. وګورئ الله تعالی په قران کریم کې دا بلعم بن باعوره واقع ذکر کړی دی، تفصیلا باغرازی الته کې الله تعالی ذکر کړی دی. سورۃ الاعراف کې براشي یو سل شپږ او یایم نمبر آیات کې بلعم بن باعوره دا یو لوی عالم د تورات پا زرونو شاگردان باغ تناسو، خو هغه ولی گمراه شو؟ الله تعالی داغه مثال د سپی سره ذکر کړی دی چې داغه مثال د سپی شو، جبه را اوتله، یا په حقیقت باندې بنا دی یا نه دی، وروسته تفصیل په خپل ځای باندې راځي. خو هلته کې الله تعالی وایي ولکنه اخلد الی الارض واتبع هواه، ولکنه اخلد الی الارض، لیکن آغا ورکوک شو دنیا تا مالا الی الدنیا، واتبع هواه آغا د خپل خواهشاتو تابعداری وکړله، بس هغه تباه برباد شو. نو که څوک دا غواړي چې زه د الله تعالی د کتاب نه پیدا واخلمه، در خواهشاتو تابیداری بنا کئی. که طالب العلم داوی چه ما الله تعالی پر خپل کتاب بانی پویه کی تا دنیا سر بڑیر تعلق نساتی او بل خپل خواهشاتو تابیداری بنا کئی. اغزه که بیار دی تفصیل لازی دا دیو جنا دا سفیانی ثوری رحمت اللہ علیہ قول مفسرین و دغایات پا تفسیر کی ذکر کرده دی دا سر یاد ساتی دیر پیدا بر تدر کی. لا یجتمع فهم القرآن والاشتغال بحطام الدنیا فی قلب مؤمن ابدا. دا قرآن فهم او دا دنیا راجمہ کول دا یو مؤمن مسلمان فضل کی دانش راجمہ کی دلے. لا یجتمع فهم القرآن دا قرآن فهم والاشتغال بحطام الدنیا او ځان مشغول کول د دنیا پر غونډول باندې دا نه جمع کیږي فی قلب مؤمن ابدا. د مؤمن مسلمان په دل کې هیڅ چری دا نه شریک کېدلې. کوم د دنیا سره سل فیصد مینه ده او موږ چې د قرآن نه پیدا واخلم نو سل فیصد خو چې شول نو په دل کې زینش ترې اوس نو لوخه چې ډک دی نو څنګه کې قرآن هغه توس دی کې نو ردی قرآن د پاره او پزله کې زی پریک دی چې زړه پرېزله کې او ته خالی زی او نو الله تعالی پیدا درکی. لا یجتمع فهم القرآن والاشتغال بحطام الدنیا فی قلب مؤمن ابدا. دا نشی را جمع کېدلې. دا د سفیانی ثوری رحمت الله علیه قول دی. وم علماء لیکلي دي د قرآن نه معلومیږي الایمان الکامل بالله و بوعده. الایمان الکامل بالله و بوعده چرچا کامل ایمان په الله تعالی باندې او د الله تعالی په وعدو باندې کامل ایمانی نو هغه به د قرآن نه پیدا اخیستلی شي. قل هو للذین آمنوا هدن و شفا. سوره فصلت کے براشی سلور سلو اختم آیات کی قل هو للذین آمنوا هدن و شفا دادا خالص و مومنان و دپارا ہدایت دے و دادا غید و مرضون و دپارا علاج دے. قل هو للذین آمنوا هدن و شفا دا قرآن چه ہدایت دے و شفا دا نو دادا خالص و مومنان و دپارا دے. او بلوگو رئی سورة العنکبوت یو پندوسم آیات کی براشی اولم یکفیهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم ان فی ذالک لرحمتا و ذکرا لقوم یؤمنون. لذکرا لرحمتا لقوم یؤمنون سورة العنکبوت یو پندوسم آیات کی براش. چه خالص مومن دے خالص ایمان دے خو بس دا سی کوٹل ایمان دے چه پا معمولی زلزلو باندی پا معمولی تکالیف باندی اخوا دی خوا نکی نن دل تکی و سبال آل تکی دیسی نی پا یو پا دا اللہ تعالی پا توحید بانی کلک ولاری دا قرآن ناغ بیا پیدا غستلیشی و خصم پیدا تی غستلیشی. ان فی ذالک لرحمتا و ذکر آلی قوم یؤمنون سورة العنکبوت یو پندوسم آیات کی دا ذکر شوید. دغسی سور یونس و پندوسم آیات گوری و هدن و رحمت للمؤمنین. قرآن کریم ہدایت دے رحمت دے دفار دا مؤمنانو کی ایمان خول لدی کنا کامل ایمان. اتم طہارت القلب دا قرآن نا پیدا سوکا غستلیشی چی دا غزل صفائی زلی صفا دے دا حسدنا دا کینینا دا زدنا دا عنادنا دا بغزنا دا بد و اخلاقنا اگر قرآن نہ پیدا غسلش گورئی قرآن کریم کے وراشی لا یمسه الا المطهرون. پدغزے کی ڈیر معنی ری معنی حقیقی مراد دا کہ معنی مجازی مراد دا بیاد مس نہ مراد سے شعر اور طہارت نہ مراد سے شعر سلور پنج تفسیروں نو پغزے کی رش و دیرون پسیرینو یو مانا دا کڑی دا لا ینالو فهم معانیه الا القلوب الطاهره. لا ینالو فهم معانیه الا القلوب الطاهره دا قرآن پا معانیو باندی دا قرآن پا مفاهیمو باندی اغا سو پویگی چیزلوی پاکی چیزلوی گندو اغا دا قرآن نپیدنی چی غستلی. نهم الیقینو چی یقین کئی چی دا قرآن بما تا فیدہ را کئی نو علا با تا قرآن فیدہ ور کئی. او لسم اصبرو صبر کول دا دوانه په یو آیت کې ذکر شوی دی وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون سورة الف لام میم سجدا سلی اجتماعات کی بدا غراشی وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون دا اللہ تعالی د بنی اسرائیل و مومنان ذکر کړی صبر دی وکا او یقین دی وکا نو بس اللہ تعالیٰ برتر خپل کتاب نہ پیدا درکے دا لس اسباب دی دا قرآن کریم نہ پیدی دا خستل دو پارا دا دی سر متعلق بلا خبر دا قرآن کریم دا پوینا منکون کی اسباب لس اسباب خواغ ذکر شو کلچ یو مومن مسلمان دغه فزان کراولی دا قرآن کریم نہ پیدا حاصل کی وس آغا اسباب چاغا من کہ ان کی د پوی د قرآن کریم نہ علامہ زرکش رحمت اللہ علیہ پا البرحان کی لکھ دی وہ نہا صفات داسری چاغا چا کے راشی نہ قرآن پوی آغا نشی حاصل والے قرآن آگی تھا فیدن اور کئی علامہ زرکشی پا البرحان کی ذکر کری اول البدعتو یو چی چاکی بدعاتی نو آغا دا قرآن کریم نا پیدن شیغستلے دویم الاسرار على الذنب پا گناہ باندی ہمیشوالے کول گناہ کئی او توبہ دا غی ننو باسی اسی با قرآن تناسی دا طالب العلم اسی بزان ستڑے کی گناہ کئی او ہمیشہ کئی توبہ تی نو باسی نو قرآن تا بناسی خو پیداو لقرآن نور کئی اسی با تناسی لکاسی چستن تلگیا یا ونی تلگیا اللہ تعالیٰ زمان دے طول گناہوں نے معاف کا اللہ کا منگا سمر گناہوں نے کری اللہ تعالیٰ پر مجلس کی تاتے توبہ ہو بس لکہ چی سوک پا گناہ بانے ہمیشوالے کئی قرآن تو پیدنہ ور کئی نبیہ خو منگا سی ناسی ہوتا اللہ تعالیٰ منگ دے ترخ پلو طول گناہوں نے توبہ ہو بس اللہ تعالیٰ استادا کلام مخیط دے اللہ تعالیٰ دا دی درس پا خاطر بانی زمونگر طول گناہونا ماب کا نو الاسرار على الذنب درہم الکبر و تکبر دا چا پذلکی چی تکبر وی دا چا پذلکی چی لوی حق لدی کور کئی او خلقو تسپک کاری زانو تا عزت منخ کاری او بل سڑیو تسپک کاری دا دسی مومن مسلمان دا قرآن نا پیدن شیغست لے سأصرف عن آیاتی الذین يتکبرون فی الارض بغیر الحق علت کی برش سلورم الہوا کم یو چی کم مومن مسلمان چی پخپلو خواہشات بسی اور بسی دی اگر قرآن نا پیدن شیغست لے اتباع الہوا پنزم حب الدنیا دا چاچی را دنیا سر امین محبت دی قرآن نا پیدنی شیغستلے دا اسباب مانع دی دا فهم دا قرآن نا شپگم ای یکونا غیر متحقق الایمان ایمان قوی نی ایمان قوی ندے بس سرسری ایمان دے پا معمولی زمونگا امیر سے برای ملا بوی دا بانگی لکی دا کم طرف نا جی پیاوارا شی اقبل طرف تے آڑائی نو ای یکون غیر متحقق الایمان ایمان قوی نه دی هغه قرآن نه پیدا نشي غستلې او وم ای یکون ضعیف التحقیق څوک چې تحقیق پوره نه وي بس دا تحقیق نه بغیر خبرې کوي تفسیر نشي کتلې تدبر سوچ فکر نه کوي ځان پرې باندې کړای نه دا قرآن نه نه پوي او اتم ان یکون معتمدا علی قول مفسر فقط د یو مفسر وینای او ردلی د بس پاغی باندې اعتماد کوي قران یې کړی دی چې بل تفسیر لاس نه ورولي بس تاسو یو کی وای دا یو تفسیر لیکلی دی نه نور تفسیرونه وګوره یو کال دی ست تفسیرونه وکتل بل کال لا بل تفسیر وګوره بل کال لا بل وګوره بل کال لا بل وګوره یو تفسیر می کتو پائے کہ خبر ذکر کھڑے ہو وہ کلچ طالب العلم فارغ شی او دا قرآن کریم درس کئی دا به د قرآن په دې درس کې څنګه ماهر شي؟ د دې لپاره یو طریقه ذکر کړی. عالم چې کله د قرآن درس کوي او دا غواړي چې زه مهارت حاصل کما او د دې قرآن زه مختلف تفسیرونه وګورم، نو ادارې په ورځ کې څلور پنځه ځای کې ځان له درس وګوري، په درې ځای کې، دوه ځای کې، څلور ځای کې، نو سوچ وسي. په یو ځای کې چې درس کوي یو تفسیر دی ګوري، په بل ځای کې چې درس کوي بیا له بل تفسیر ګوري، په هغه بل ځای کې چې درس کوي هغې دې پاله بل تفسیر ګوري. نو د ورځې درې ځای کې خو یو درس وکړه درېم، نو هغه یو تفسیر چې کتلی دی هغه یې خوسم کتلی دی هغه په هغه یو ځای کې ووایه. اوس په دې بل ځای کې چې بیا درس کوي نو د دې لپاره یو تفسیر بل هم کتلی دی، یو به پکې هغه هم وایي، یو به ورسره دا بل هم وایي. په هغه درېیم ځای کې چې بیا درس کوي نو دوه یا یو تفسیر یې بل کتلی دی، هغه اول به هم پکې وایي، دویم به هم پکې وایي، درېیم به هم پکې وایي. دا چې دوه کاله یا درې کاله درس وکړي ده ته دومره څه معلوم شوي، ځان سره به په قرآن کې نقطې هم لیکلې، ځان سره به یو رجسټر هم دغه کړی لیکلی وي. په دې طریقه باندې څلور پنځه کاله چې کوم یو عالم درس تدریس وکړه بس هغه ته به قرآن یاد. نو هسې دې دی کې وایي ان یکون معتمدا علی قول مفسر فقط، او د یو مفسر په قول کې صرف اعتماد وکړه نو دا سبب مانع دی عن فهم القرآن، قرآن معنویت ته نه پوهیږي. او نهمه خبره هغه ذکر کړې ده وایي ان یکون راجعا الی معقوله، په خپل عقل باندې اعتماد کوي، په خپل عقل باندې لکه ځان کړی نه خو عقل یې سوی بس وایي دا زما په دې ذهن کې وایي دغسې راځي. نو هلکه ستا ذهن څه شی دی؟ ستا په عقل کې دسې راځي، زما په ذهن کې دسې راځي. دا اسباب مانعه عن فهم القرآن. علامه زرکشی رحمت الله علیه په البرهان کې دا ذکر کړی دی چې دا اسباب مانعه دي عن فهم القرآن، د قرآن د فهم نه. چې څومره اسباب مانعه دي د فهم د قرآن نه، الله تعالی دی دا زموږ استاس نه لري کی. او کم چې اسباب دي د فهم د قرآن، الله تعالی دی هغه په موږ تاسو کې راولي، الله تعالی دی په هغه باندې موږ ته عمل توفیق نصیب کړي. هغه مخکې ذکر شو لس اسباب هغه ذکر شول، در دې لپاره ذکر کیږي چې موږ او تاسو کم چې اسباب مانعه دي چې د هغې نه ځان بچ کو، او کم چې اسباب جالبه دي، اسباب نافعه دي د فهم د قرآن لپاره، پکار دار چې هغه موږ او تاسو ځان کې راولو.